12 uur, Renske van der Zalm met het NOS Journaal. In Brazilië zijn sinds het uitbreken van de coronapandemie meer dan 500.000 mensen overleden aan de gevolgen van corona. De afgelopen dagen kwamen in het land gemiddeld 2000 mensen per dag om het leven. Dagelijks worden er zo'n 70.000 nieuwe besmettingen vastgesteld. Volgens officiële cijfers is nog geen 12% van de Brazilianen gevaccineerd. Deskundigen zijn bang dat het aantal patiënten verder zal toenemen nu het op het zuidelijk halfrond winter wordt en er mogelijk nieuwe varianten opduiken. In een dorp in het zuiden van Polen staan tientallen gebouwen in brand. Dat melden lokale media. Het vuur brak rond 6:30 vanavond uit en verspreidt zich snel. De gebouwen in het dorp staan dicht op elkaar en sommige panden zijn helemaal van hout. Zo'n 400 brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Volgens een Poolse tv-zender zijn 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De premier van Polen meldt op sociale media dat de situatie ernstig is. Het dodental door het instorten van een gebouw in Antwerpen is gestegen naar 5. Vannacht en vanochtend werden 3 lichamen uit het ingestorte pand gehaald. De andere 2 vanmiddag. Alle vermisten zijn nu gevonden. De school in aanbouw in Antwerpen stortte gistermiddag door nog onbekende oorzaak in. Meerdere bouwvakkers kwamen onder het puin terecht. Bij een brand in een grasdrogerij in Lambertsgaag in Noord-Holland komt veel rook vrij. De veiligheidsregio adviseert mensen in de omgeving de ramen en deuren te sluiten. De brand brak rond 6:00 vanavond uit. Veel brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te blussen. De verwachting is dat dit nog lang gaat duren. Het is niet bekend hoe de brand in de grasdrogerij in Lambertsgaag kon ontstaan. Niemand raakte gewond. En de gemeenteraad van München wil dat de buitenkant van de Allianz Arena in regenboogkleuren wordt verlicht tijdens de wedstrijd tussen Hongarije en Duitsland aankomende woensdag. Het zou een protest moeten worden tegen de nieuwe anti-homo-wet in Hongarije. Daarin staat dat homoseksualiteit niet mag worden gepromoot onder minderjarigen. Daarmee kunnen boeken, films en andere media over homoseksualiteit verboden worden. FC Barcelona heeft de komst van Memphis Depay bevestigd. De 27-jarige aanvaller heeft een contract van 2 jaar getekend bij de Catalaanse club van trainer Ronald Koeman. Depay komt transfervrij over van Olympique Lyonnais. En op het EK voetbal hebben Spanje en Polen zojuist gelijk gespeeld met 1-1. Eerder vanavond won Duitsland met 4-2 van Portugal en wist Hongarije gelijk te spelen tegen Frankrijk. Die wedstrijd eindigde ook in 1-1. Het weer vanuit het zuidwesten kans op zware onweersbuien met onweer en zware windstoten. Vannacht trekken de buien naar het noorden. Morgen afwisselend zon en wolken en in de avond lokaal regen. Het wordt 20 tot 27 graden. Tot zover het NOS Journaal. Verkeersinformatie van de ANWB met 1 melding. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer Centrum en Noodorp staat een file van 3 kilometer. De vertraging daar is daar ongeveer 11 minuten. Dit was de verkeersinformatie. De expert in LG OLED. Extra voordeel op veel LG-tv's. Zoals de 55-inch C16 4K OLED-tv. Met 100 euro retour en expert cadeaukaart. Bij expert. Als gras dat groeit, als het tij dat keert. Zo onzichtbaar kan een ondershirt zijn. No Shirt. Comfort by nature. Check noshirt.nl. Time. Wereldpremière van de beroemde Japanse componist Ryuichi Sakamoto. Een woordloze opera, bevrijd van tijd. Geïnspireerd op een surrealistisch verhaal van Soseki Natsumes. 18 tot en met 20 juni in de Amsterdamse Gashouder en online. Tickets via hollandfestival.nl. No Socks, een onzichtbaar feestje voor je voeten. Vind ze op noshirt.nl. Ik ben Sabine Uitslag, zorgreservist. Heb jij net als ik in de zorg gewerkt en is jouw zorghart nooit gestopt met kloppen? Spring dan bij in tijden van crisis. Kijk op nationalezorgreserve.nl wat jij kan betekenen. Nationale Zorgreserve. Met elkaar, voor elkaar. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Marcia Luiten. Angstgegner. Het is mijn favoriete woord van grote voetbaltoernooien. Lekkere angst is het wel als ze in de achtbaan. Nou, angstgegners, Duitsland, Portugal. We mogen bidden dat ze elkaar uitschakelen, want de leeuw gaat dat vrees ik niet lukken. En is er een angstgegner op de reclameborden? Het Europees kampioenschap leent zijn plinten voor TikTok. En Chinese tekens die de gemiddelde Europeaan niet lezen kan. Daar kan zomaar iets staan als buiten het veld heerst China. Goedenavond en welkom bij het Oog op zaterdag. Hans Henkemans, zegt die naam u iets? Nederlands meesterpianist is hij en componist. Vergeten, maar nu is er een film. Dirigent Ed Spanjaard vertelt erover. En Vaderdag is geen feest als je ongewild vaderloos bent. Dat voelt Dirk-Jan Roeleven elk jaar weer. En de anti-homo-wet van Hongarije, daarover straks bericht uit Boedapest. Na het nieuws van vandaag. Zaterdag, 19 juni. We zagen voorwerpen door de tuin vliegen. Er vlogen gewoon bakstenen door mijn woonkamer heen. Nou ja, voor het wist lag de boom erop en toen snel naar buiten. En toen ze buiten kwam, zag ze overal afgeknapte bomen. Want de schade door de wind van gisteren is enorm. Vooral in Leersum in Utrecht. Ik dacht één ding, de oordeelsdag. Zo klonk het. Zeker 6 huizen zijn onbewoonbaar verklaard. 9 mensen raakten gewond, zegt de brandweer. Het is een wonder dat er niet meer gewonden zijn gevallen en dat er geen doden zijn gevallen. We spraken net de mensen die hadden een boom op hun serre gekregen waar ze net nog zaten te eten. Dus je kan je voorstellen dat er echt wel mensen door de oog van de naald zijn gekropen. En zo zien bewoners het ook. We leven nog. Ook van het Lombokbos is niet veel meer over. Er liggen duizenden bomen om. En op bepaalde plekken is het bos gewoon weg op dit moment. Overal in Leersum hoorde je vandaag dit geluid. Iedereen is bezig om elkaar wat uit de brand te helpen. En al het materiaal dat je hebt, bomen weghalen. De vraag is natuurlijk, hoe kon dit allemaal gebeuren? Het was natuurlijk een tornado. Nou, daar denken weermannen anders over. Het zijn absoluut valwinden geweest. Dat is te zien aan foto's. We zien vooral dat die bomen allemaal één kant op liggen. En dat is typisch iets wat je zou verwachten op het moment dat er sprake is van een valwind of een downburst. In Alkmaar was er vooral wateroverlast. De poep dreef er in de straten. Het was echt vreselijk en het stinkt. Nou, het is niet echt lekker. Ik weet niet wat het is, maar volgens mij komt het uit de play. Smerig, gewoon een vieze rioollucht, wat je niet in je huis wenst. Gewoon echt goor, echt vies. Dan heel wat anders. Iran heeft een nieuwe president. Hij heet Ebrahim Raisi. Reporting Ibrahim Raisi has won Friday's presidential election by a landslide. Raisi is de hoogste rechter van Iran en aards conservatief. Maar volgens deze deskundigen is hij ook pragmatisch. Hij probeert de bevolking tegemoet te komen door hun economische leven te verbeteren. Dat is tenminste zijn belofte. En daar zet hij op in. In Antwerpen hebben reddingswerkers 26 uur gezocht naar slachtoffers van de ingestorte school in aanbouw. Er zijn 5 lichamen geborgen. Allemaal bouwvakkers, zegt de burgemeester. Het zijn mensen van Portugese afkomst, Roemeens, Moldavische afkomst. Dat zijn gemeenschappen die in deze stad aanwezig zijn. De 3 ambassadeurs zijn hier ook aanwezig. En dat geeft het bijna een Europese dimensie. Hè. De tranen vallen niet alleen in ons land. De oorzaak van de instorting is nog niet duidelijk. Het onderzoek kan beginnen nu volgens de reddingswerkers alle slachtoffers zijn gevonden. We zijn vrij zeker met de lijsten die we van alle aannemers hebben gekregen. Er wordt op dit moment niemand gemist. Dus we gaan er ook vanuit dat er niemand meer onder het puin ligt. Uit bij VVV Kloetingen. Dat was altijd een drama. De voetbalclub heeft het slechtste veld van Zeeland. Heel veel ploegen die hier gevoetbald hebben, ook uitspelende ploegen, die hadden echt zoiets van nou, wat er allemaal gebeurt. Het is gewoon een dramatisch slecht veld. Maar daar komt verandering in, want de club krijgt kunstgras. Vandaag werd afscheid genomen van het oude veld. En dat gebeurde met een speciale gast. Het was best lastig trouwens om een bed daar te vinden. Maar nu ze er is, die gasten vinden het leuk. Ja goed, en we halen er nog een centje mee op. Want supporters konden meedoen aan de koeienbingo. Waar zou Bertha een boodschap achterlaten? Nou, nergens. Ja, Bertha heeft nog niet zoveel zin volgens mij. Althans, ik verwacht even af. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. NRC schreef vandaag over Paleis Soestdijk, dat sinds 2017 eigendom is van een projectontwikkelaar. Het paleis zou gerenoveerd moeten worden, maar exploitatieplannen voor dat gebied eromheen stuiten tegen de borst van omwonenden. En dus gebeurt er niks. Karel Loef is directeur van erfgoedvereniging Heemschut. Goedenavond, meneer Loef. Goedenavond. Ja, koningin Juliana, prins Bernhard woonde in dat paleis. Hoe erg vindt u het dat er niks met het paleis gebeurt? Nou ja, kijk, het is nog niet zo dat het paleis compleet in verval is. Maar het betekent wel dat er iets moet gebeuren. En dat kan natuurlijk bij erfgoed best iets langer duren. Dat is geen probleem. Maar het probleem is natuurlijk wel dat er heel veel om het paleis moet gebeuren om vervolgens die restauratie mogelijk te maken. En dat zit eigenlijk wat ons betreft in een impasse. Want waar zit het probleem? Het probleem zit dat er heel veel ontwikkeld moet worden buiten de paleistuin zelf. Ook aan de overkant van het paleis. Dat er appartementen en woningen moeten worden gebouwd in en bij natuurgebieden. Dat er een heel groot aantal bezoekers moet komen om de exploitatie rond te krijgen. En dat betekent dat er uiteindelijk dus heel veel moet gebeuren om dat paleis zelf in stand te houden. En ook weer gereed te maken voor bezoek. Ja, en wij denken dat het eigenlijk op een andere manier zou moeten dan dat je dat doet door projectontwikkeling. Want wat zou er volgens u moeten gebeuren? Nou ja, het is een beetje het oude denken. Hè? Projectontwikkeling om vervolgens restauratie mogelijk te maken. Dat is een vijf forse ingrepen in de omgeving van dat paleis. Inmiddels zie je dat er heel veel filantropen zijn en dat er organisaties zijn die ook zelf bereid zijn om geld te steken in monumenten. Wij vinden eigenlijk dat de staat het gebouw terug zou moeten kopen. Ze hebben dat eigenlijk zo in de markt gezet voor een bedrag van 1,7 miljoen euro. Waar je eigenlijk in die regio een gewone villa voor kan kopen. Als je dat weer terug zou geven aan de staat en de staat zou het opnieuw uitzetten bij partijen die het paleis zouden restaureren, dan denken we dat dat op een veel bescheidener manier, op een hele goede manier zou moeten kunnen. En is het paleis de moeite waard? Is het belangrijk erfgoed volgens u? Is het mooi? Het is heel belangrijk erfgoed. Het is een nationaal erfgoed, omdat we hebben natuurlijk maar een paar paleizen. Het is eigenlijk onbestaanbaar ook dat staat in Nederland een paleis heeft verkocht. Er is eigenlijk geen ander land in Europa wat zijn paleizen verkoopt. Dus in die zin, herinnering aan koning Willem I. Belangrijk monument voor de vaderlandse geschiedenis. Vinden wij dat dat echt een belangrijke, goede bestemming zou moeten hebben. En ook niet zou moeten worden geëxploiteerd als een soort overgrote toeristische attractie met woningbouw daaromheen. Ja. Ja, en kunt u als erfgoedvereniging Heemschut nog iets doen om het de goede kant uit te laten bewegen? Wij gaan in ieder geval kijken of Kamerleden daar iets aan kunnen doen. En wij vinden eigenlijk dat dit onderwerp ook bij de kabinetsformatie wel aan de orde zou moeten komen. Je ziet dat het heel gaat over natuurlijk belangrijke thema's nu in de samenleving. Maar cultuur en erfgoed horen zeker ook onderdeel te zijn van de nieuwe kabinetsformatie. Dus in die zin zullen wij ons ook richten tot de verschillende partijen en tot de formateur. Oké, nou veel succes en dank, Karel Loef. Ja, morgen geen krant op de mat. Voor onze buitenlandse mediarubriek kijken we vanavond naar New York, waar de samenleving weer grotendeels open is gegaan. Correspondent Lucas Waagmeester heeft de New Yorkse kranten gespeld. Dag Lucas. Hi, goedenavond. Lucas, wat is in jouw stad het belangrijkste nieuws? Nou, niet één verhaal dat het nieuws dit weekend domineert, maar wel een verhaal dat deze tijd domineert. Hè. Opnieuw een teken dat een van de duurste plekken van de Verenigde Staten, al decennia een van de meest gewilde plekken, nog echt niet terug is op zijn oude niveau. De New York Post schrijft dat de huurprijzen voor winkelpanden in Soho, midden op Manhattan, nog altijd 37% lager liggen dan voor de pandemie. Dat is echt niet eerder vertoond. Het is natuurlijk een peperduur stukje stad. En dat leidt ertoe, daar hebben we ook eerder wel een reportage over gemaakt vorige maand, dat voor het eerst ook kleinere beginnende zaakjes en restaurantjes die nooit een kans hadden in dat dure deel van de stad, ja, nu op die plek het kunnen proberen. Het is nu te betalen. En dat doet echt wel iets met het karakter van het hart van Manhattan. Het biedt ook echt kansen dit. En dat maakt het natuurlijk extra interessant. Klinkt als een iets positiefs, toch? Ja, voor zolang het duurt. Want er is wel, ik was er een ruime week geleden nog en het leven is wel echt terug. Winkels open, er zijn ook alweer wat toeristen. Heerlijk om overal eten en te eten en te drinken op de terrassen weer. Het is allemaal weer normaal, maar het is overduidelijk dat nog niet wat het geweest is. Hè. Kantoorpersoneel zou daarvoor bijvoorbeeld echt moeten terugkeren naar dat hart van Manhattan. Dat is toch echt de kritieke massa in die binnenstad. En grotere hoeveelheden toeristen bijvoorbeeld, grote publiekstrekkers zoals de theaters op Broadway, die gaan bijvoorbeeld pas in september weer draaien. Ze mogen weer publiek ontvangen nu, maar de gezelschappen die hebben elkaar natuurlijk ook meer dan een jaar niet kunnen samenkomen. En die moeten weer repeteren en die shows terug op poten zetten. Dus alleen bijvoorbeeld de one-man-show van Bruce Springsteen op Broadway, die al voor de pandemie ook al draaide, die begint komende week weer. Ik heb kaarten trouwens, maar dat echt terzijde. En dat brengt Manhattan voorlopig nog niet terug op zijn oude niveau. Dus dit gaat nog wel even door. Maar op een gegeven moment moet natuurlijk die binnenstad wel weer worden wat het was, ja. Ja, en dat kantoorpersoneel, dat noemde je, hè? Is de inzet in Manhattan dat al die mensen ook weer terugkomen allemaal naar kantoor? Of wordt er ook gesproken over het nieuwe werken? Ja, die discussie speelt zeker. Hè. Er is echt wel een soort demografische verschuiving aan de gang in Amerika, waar die binnensteden, al die hoge torens, die kantoortorens, toch echt minder populair aan het worden zijn. En sommige bedrijven zelfs al besloten hebben om die dure kantoorpanden in die binnensteden te verlaten. Werknemers die ook daardoor de kans krijgen om zich te... Oh, Lucas valt even weg, volgens mij. Vinden we hem terug? Nou, dan draaien we vast een plaat. Deze onderwerpen uitgebreid in de New Yorkse media. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning. I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby. I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. Man, I ain't getting nowhere. Just living in a dump like this, there's something happening somewhere. Baby, I just know this. Start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Sit around getting older. There's a joke here somewhere. When I figure it out, I'll let you know. All I know is that it's on me. Shake this world off my shoulders. Come on, baby, have a laugh on me. Stay on the streets of this town. Oh, and they'll be carving you up, that's right. So you gotta stay hungry. Well, I'm just about starving tonight. I'm dying for some action. Sick of sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Come on now, baby, give me just one look. You can't start a fire. Sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, you can't start a fire. Worry about your little world falling apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Oh! Even if we're just dancing in the dark. Ja, uit de voorstelling die Lucas Waagmeester hopelijk nog gaat zien op Broadway, live Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. Veel internationale verontwaardiging deze week toen het Hongaarse parlement instemde met een wet die het promoten van homoseksualiteit verbiedt. Boeken en films met niet-heteroseksuele inhoud worden verboden. Maandag wordt er in Amsterdam door het COC tegen de wet gedemonstreerd. Orzolja Reteli is hoofd van de vakgroep Neerlandistiek op de ELTE-universiteit in Boedapest. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent deze week de straat opgegaan in Boedapest uit protest tegen de nieuwe wet. Waarom? Klopt. Op maandag was er een grote demonstratie voor het parlementgebouw. En dat was om te laten zien dat wij het niet eens zijn met de wetsvoorstel. Dus daarom ben ik ook op straat gegaan. Begrijpelijk. En u geeft les aan de universiteit. Hoe wordt het nieuws daar ontvangen, dat die wet is aangenomen? Ja, er zijn nu geen colleges. Wij hebben nu examenperiode. Dus ik heb niet met mijn studenten kunnen spreken hierover. Maar natuurlijk om mij heen, iedereen is daar verontwaardigd over. Of iedereen, heel veel mensen. Jonge mensen, oudere mensen. Het is zeker, ik werk in het onderwijs. En dat is natuurlijk heel relevant. Dit betreft niet mijn studenten, want ik doseer jonge mensen boven de 18 jaar. Maar het betreft heel veel jonge mensen van middelbare school en lagere school. En het is natuurlijk schokkerend. Het is een grote stap terug als die jonge mensen niet informatie kunnen krijgen over homoseksualiteit en genderidentiteit. Het gaat nu vooral om het verbieden van boeken en films die gaan over homoseksualiteit. Maar de hele beweging treft natuurlijk de hele Hongaarse bevolking die tot die LHBTI-doelgroep behoort. Hè. Merkt u dat dat erg leeft onder de studenten die u wel les geeft? Zeker. Dus wij merken sowieso, ik heb contact met mijn studenten. Ik heb ook kinderen in die leeftijd. En wij merken ook dat veel bij onze vakgroep komen, denk ik, meer studenten die interesse hebben in LHBTI-thema's. Omdat Nederland de naam heeft van een inclusieve samenleving. En dat is natuurlijk aantrekkelijk. Dus mensen komen natuurlijk de taal en cultuur en geschiedenis en alles te leren. Maar bij onder onze studenten hebben we vrij hoge percentage van studenten die hierin geïnteresseerd zijn. Ja, en wat merkt u bij deze jongeren? Is het voor hen gemakkelijk om uit de kast te komen of blijft dat toch verborgen? Nee, helemaal niet. Dus in Hongarije is het helemaal niet vanzelfsprekend dat je uit de kast komt. Er is ook niet heel veel informatie, ook voorheen niet. Dus ook voor deze wetvoorstel kiezen heel veel scholen om daar helemaal niks mee te doen. Dus voor studenten of jongeren die hier vragen over hebben, het is vrij moeilijk om aan informatie te komen. Het is ook vaak een sfeer van taboes en niet over praten. Er is natuurlijk ook een ideologische strijd dat een soort christelijke samenleving met morele waarden waar homoseksualiteit niet in toegestaan is. Dat wordt gesuggereerd vaak. Dus het is heel moeilijk voor jonge mensen die vragen hebben en die eventueel homoseksueel zijn om daar voor uit te komen. Ja. Maar ik moet wel benadrukken dat bij de demonstratie was het echt voor mij een fantastisch gevoel om zo'n bruisende aanwezigheid van heel veel jonge mensen te zien die vrolijk en vrij de straat op kwamen en daar een punt van maakten dat ze hierin geloven en dat ze dit niet willen accepteren. Ja, we hoorden net op het nieuws ook dat het stadion in München, dat het plan nu is om daar komende week de regenboogkleuren op te verven, te projecteren. Ik weet het niet. Ervaren die studenten steun uit het buitenland? Ja, ik denk dat dit soort nieuws, dus dit heb ik ook, hier heb ik over gehoord. En ik denk dat dat een heel belangrijke vorm van erkenning is en steun. En het idee van het is zichtbaar dat er hier dingen helemaal misgaan. Ook heb ik gehoord dat op maandag in Amsterdam bij de homomonument een demonstratie aangekondigd is. Ik denk dat dat soort tekenen van solidariteit heel belangrijk zijn. Ook voor onze studenten en iedereen die hierdoor gekwetst gevoeld en ook verontwaardigd is over deze wetsvoorstel. Ja, en u bent verontwaardigd, u ging de straat op. Kunt u zich zonder gevaar voor uw baan aan de universiteit wel kritisch uitlaten? Ja, kijk, ik heb nog niet gemerkt, dus ik werd niet aangesproken hierop. Je merkt het wel dat er, omdat er een sfeer is van je moet maar voorzichtig zijn, dat ik merk dat veel van mijn collega's inderdaad voorzichtig zijn. Dus het is niet heel vanzelfsprekend dat je voor alle soort politieke of dit soort maatschappelijke meningen uitkomt. Ik ben zelf niet op aangesproken, maar ik kan wel voorstellen dat eventueel gebeurt. Op een informele manier misschien. Ik denk dat veel mensen toch kiezen om dat niet te doen. Precies, want het is wel bekend dat de regering Fidesz mensen die kritisch zijn gemakkelijk uit publieke functies ontslaat. Dus dat is natuurlijk iets waar Absoluut. Mensen rekening mee houden. Ja, nu heeft de EU sancties aangekondigd tegen Hongarije. Is de regering van Orbán daarvan onder de indruk? Ik denk het niet. Dus dit is al vaker gebeurd. Natuurlijk zijn er vaker alle soort wetsvoorstellen en alle soort, ook in de LHBTI-thema zijn er vroeger dus adoptie is onmogelijk gemaakt voor homostellen en transgender mensen zijn die moesten hun geboorteidentiteit behouden. Dus de Orbán-regering is hier niet erg gevoelig voor, heb ik het idee. Het geeft de mogelijkheid om de slachtofferkaart uit te spelen. Dus dan kunnen ze tegen hun eigen supporters of hun eigen achterban laten zien van kijk, weer is het de EU die ons straft voor iets wat bij onze waardesystemen, morele code hoort. Dus dat hebben we ook al vaker gezien. Dus ik denk niet dat daar ben ik niet heel optimistisch over. Of dat een heel grote verandering gaat brengen, met zich meebrengen. Nee, nou, sterkte met uw strijd en veel dank voor nu. Orzolja Ritteli. Dank u wel. Dag. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh. I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd even do. Oh, to you, ooh, divido. Give me one good reason why I should never make a change. Family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Change. Baby, if you owe me, then oh. treasure chest. Golden grand piano, my beautiful could steal you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Budapest was dat van George Ezra. Morgen is het Vaderdag. En voor veel mannen is dat een mooie dag. Goedenavond, journalist Dirk-Jan Roeleven. Goedenavond. Vaderdag, hoe is dat voor jou? Nou, een schitterende dag. Nee hoor, het is voor mij een moeilijke dag. In